أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جي آيت نمبر 105 کو دیکھئے گا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے. جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. پیچھے والی آیات کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے، اور الگ سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس کا مفہوم ملتا ہے. اس آیت کے بارے میں چند باتیں آپ کو احادیث سے نقل کروا کے پھر انشاءاللہ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہم ایک بار قرآن اور سنت سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس سے عمل لینا، اپنے لیے اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عامل ہو جائے، برائیوں سے بچ جائے، تو اس پر گناہ کار لوگوں کے گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا. یعنی جب کوئی خود عمل کرے، ٹھیک طریقے سے کام کرے، تو پھر دوسروں کے گناہ اس کو تکلیف نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں بندوں کو کیا کہتا ہے؟ خود اپنی اصلاح کریں اور اپنی طاقت کے مطابق نیکیوں میں مشغول رہیں. جب وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو دوسرے برے لوگوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں یا قریب کے یا دور کے. ایک مفسر ہے مقاتل رحمہ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ ملتا ہے، بروں کو سزا، اچھوں کو جزا. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اچھی بات کا حکم اور بری باتوں سے منع بھی نہ کرے. کچھ لوگوں کو اس آیت کے پڑھنے سے ایک مغالطہ ہوا، اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کو برائیوں پہ نہ ٹوکو اور خود اپنا کام کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. لیکن یہ چھوٹی سوچ کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بھی تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہ مطلب نہیں ہے. مسلم احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط لیتے ہو. سنو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب بری باتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں روکیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عام عذاب آ جائے. امیر المومنین کا یہ فرمان بھی ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ ایمان کی ضد ہے. یہ سنن اربع کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اس سے یہ بات نہیں مراد کہ لوگوں کو برا کہنے چھوڑ دو، اور برا کہنا تو نہیں ہوتا، برائی پہ ٹوکنا چھوڑ دو، روکنا چھوڑ دو اور خود اچھے عمل کرتے جاؤ. یہ ہرگز نہیں، کیونکہ اس طرح کی تو بہت ساری روایات ہم پیچھے بھی سن چکے کہ ایک شخص تھا جو کسی بستی میں رہتا تھا اور وہاں سب گناہ کرتے تھے، لیکن یہ نیکیوں پہ تھا. لیکن جب عذاب آیا تو اس کو بھی عذاب دیا گیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ تو الحمدللہ بہت ذہن واضح ہو چکے ہم سب کا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کا طریقہ کار ہمارے اوپر واضح نہیں ہوا کہ کس طریقے سے برائی کو روکتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ برائی کو روکنے کی بجائے برائی کرنے والے کو برا کہنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی تو ختم نہیں ہوتی لیکن برائی کی تشخیر ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی سمجھ دے کہ برائی کو کیسے روکنا ہے اور کیسے اس سے نیکیوں کا حکم دینا ہے. ایک اور اس کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی تفسیر. ابو ثعلبہ خشنی فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ اس کی کیا مطلب ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بھلائی کا حکم اور برائی سے ممانعت کرتے رہو، یہاں تک کہ بخیلی کی پیروی اور خواہش نفس کی اتباع اور دنیا کی پسندیدگی اور ہر شخص کا اپنی رائے پر پھولنا عام نہ ہو جائے۔ اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں، اس وقت دین اسلام پر جمع رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کوئی انگارے کو مٹھی میں لیے ہوئے ہو۔ اس وقت عمل کرنے والے کو 50 شخصوں کے عمل کا اجر ملے گا جو بھی اچھے عمل کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مثل 50 شخصوں کے ان میں سے یا ہم میں سے، یعنی ہمارے دور کے 50 لوگوں کے اجر کا اس کو اجر ملے گا یا کہ اس دور کے 50 لوگوں کے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اتنی خوبصورت روایت ہے نا کہ واقعی ایک انسان کا شرح صدر ہو جاتا ہے۔ کب تک کسی کو برائی سے روکنا ہے اور کیسے روکنا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ وہ وقت نہیں، آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ نیک باتیں کہنے اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی اور اس کی بات قبول نہ کی جائے گی۔ اس وقت تم صرف اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔ یعنی کتنی آپشنس دی جا رہی ہے نا کہ کب یہ بات ہے کہ بس اپنی فکر کرو اور دوسروں کی چھوڑ دو، جب کوئی دوسرا سننے کو تیار ہی نہیں اور تمہیں تکلیف دینے پہ آ جائے، اس وقت میں انسان ایسا معاملہ کرے کہ اپنے نفس کی اصلاح نہ چھوڑے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا میں اٹھتا ہوں اور انہیں نیکی کا حکم کرتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں، تو دوسرے نے کہا مجھے کیا پڑی ہے، تو اپنی اصلاح میں لگا رہے۔ پھر یہی آیت تلاوت کی۔ اسے سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا چپ رہ، اس آیت کے عمل کا یہ وقت نہیں۔ قرآن پاک میں کئی طرح کی آیات ہیں، بعض تو جن کے مضامین گزر چکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بارے میں بات ہو چکی، بعض واقعات اللہ کے نبی کے بعد ہوئے اور بعض قیامت کے دن ہوں گے، مثلا جنت اور دوزخ وغیرہ۔ سنو، جب تک تمہارے دل نہ پھٹیں، تمہارا مقصود ایک ہی ہو، تم میں پھوٹ نہ پڑی ہو، تم میں لڑائی دنگے شروع نہ ہوئے ہوں، تم اچھی باتوں کی ہدایت کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو۔ ہاں جب دلوں میں جدائی ہو جائے، آپس میں اختلافات پڑ جائیں، لڑائیاں شروع ہو جائیں، اس وقت صرف اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھو، اور وہی وقت اس آیت کے عمل کا ہے۔ یہ ابن جریر میں روایت ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ جب ہم اوریجنل سورسز پہ جاتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ اللہ کا کلام ایک نصیحت ہے اور صحابہ کرام اس کے بہترین مفسر ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اگر ان دنوں میں تو اپنی زبان روک لیں تو اچھا ہی ہو، آپ کو کیا پڑی ہے، کوئی کچھ بھی کرے، آپ نہ کسی کو روکیں نہ کسی کو کچھ کہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تو اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ یہ حکم میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار ہر موجود شخص غیر موجود لوگوں کو پہنچا دے، بس ہم موجود تھے اور تم غیر موجود لوگ تھے۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو بعد میں آئیں گے، وہ لوگوں کو نیک بات کہیں گے لیکن ان کی بات قبول نہ کی جائے گی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے سامنے نہیں رکھ سکتی، لیکن یہ ساری روایات آپ کے سامنے رکھنے سے مراد کیا تھا کہ آپ اس آیت کا بیسٹ سنیریو دیکھ سکیں۔ جو ساری روایت کو جمع کیا تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ اس آیت کو ہم دو طرح سے سمجھیں گے، دو باتیں ہیں اس آیت کے اندر۔ جو انشاءاللہ تعالی شرح صدر کرے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے. ہم نے دیکھا کہ کیا حرج ہے کہہ کر بہت ساری باتیں دین کے اندر شامل کر لی جاتی ہیں, اور بعض دفعہ ان باتوں کے کرنے کے موقع پہ نام لے لیا جاتا ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے, فلاں اخبار میں آیا جی, فلاں آرٹیکل چھپ ہے, خاص موقع پہ اتنا کچھ اخباروں میں چھپتا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں. سوچئے یہ جملے بولتے ہیں ہم لوگ. کسی بھی دین کے ایسے کام سے لوگوں کو اگر روکیں کہ جس میں سنت نہیں وہ بدعت سے قریب ہے, تو عموماً اگلا سوال کیا آتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیسے کریں, اور دس اینڈ دیٹ, اور اس طرح کی باتیں فلاں عالم کہتا ہے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, ہم نے فلاں جگہ دیکھا ہے, اس کی بات چیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کر لو, لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی شخص کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا, شرط یہ ہے کہ تم ہدایت پہ رہو, تم اوریجنل سورسز سے لگے رہو, تم اس قرآن سے جڑے رہو, تم قرآن اور سنت الی ما انزل اللہ و الی الرسول کے ساتھ جڑے رہو, تمہیں کسی کا فتویٰ, کسی کا آرٹیکل, کسی کی خبر کوئی نقصان نہیں دے گی. جو کرتے تو کرنے دو. کتنے سوالوں کا جواب مل گیا. فلاں کہتا ہے جی, فلاں کھاتا ہے, فلاں پہنتا ہے, فلاں کا فتویٰ, فلاں کی بات, فلاں ٹی وی پہ کہہ رہے تھے, فلاں نے ریڈیو پہ اناؤنس کیا, فلاں اخبار میں آیا, وہ کیا ہے. کہا دیکھو پہلی بات ہے کہ تمہارا دل مطمئن ہو گیا, جو دلائل تم نے پچھلی آیتوں میں سنے یا پڑھے مطمئن ہو گئے, جی ہو گئے ہیں, تو پھر علیکم انفسکم, لیو اٹ, اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا, اب تم مان جاؤ, باقی رہ گئے دوسرے لوگ تو ان کی ہدایت کا ذمہ تم پہ نہیں, تم ان کو کچھ نہ کہو, مت کسی کو برا کہو. کتنا خوبصورت پیغام ہے اس آیت میں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص تمہیں گمراہ کر رہا ہے, اس کی بات پڑھ کے سن کے دیکھ کے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے, تو تم اس کی بات کو چھوڑ دو, دیٹس اٹ, اور تم اوریجنل سورسز کو لے لو, قرآن کو لے لو, سنت کو لے لو, اللہ کی کتاب بہترین نصیحت ہے اس کو لے لو, باتیں سننا چھوڑ دو, انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں باقی رہ گئی کہ وہ کون ہے اور وہ صحیح تھے غلط تھے, کیا وہ عالم نہیں, کیا ان کی داڑھی نہیں, کیا وہ پردہ نہیں کرتے, تو اللہ ہی مرجیوکم, اللہ کی طرف تمہیں جانا ہے, جمیعاً سب کے سب کو, ایک بھی نہیں بچے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں وہاں خبریں دے گا جو تم عمل کرتے تھے, تمہاری باتیں وہ وہاں کھولے گا. ہر بات کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوگا, کچھ باتیں آخرت پہ بھی چھوڑ دو, آخر وہاں بھی تو جانا ہے, سارے حساب یہاں نہیں چکائے جائیں گے, وہاں جا کے چکائیں گے, وہاں پتہ چل جائے گا. تم کیوں اپنے دین کو بگاڑتے ہو, تم کیوں کہتے ہو کہ آ بیل مجھے مار, یہ بات ہے عام انسان کے لیے, آڈینس عوام الناس, ایک کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنے کا اتنا اجر, دوسرے کی سنتے ہو کہتا ہے اس کو بالکل نہ کرو, تیسرے کو کچھ, تیسرے کو کچھ. اب انسان کا ذہن ایک واقعی مرغولہ بن جاتا ہے. ایسے وقت میں کرائیٹیرین کیا ہے, اس آیت کو آپ کبھی درست سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ آیت 104 کو نہیں سمجھے ہوں گے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, یہ ہے کرائیٹیرین. جو بندہ آپ کو دین کی طرف بلاتا ہے, اگر اس کی دعوت کا رخ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ کی طرف ہے, تو بس اس کو لے لو. اس کو لے لیے تو اب دوسروں کی فکر نہ کرو کہ جو دوسرے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں لیکن تمہیں بلا رہے ہیں. لَا يَدُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ, آج کتنے لوگ دوسروں کا نام لے کے گناہ کرتے ہیں. بیویاں تو نام ہی شوہروں کا لیتی ہیں کہ یہی ہمارے شاید جنت میں جانے میں رکاوٹ ہیں, ان کو پسند نہیں, مجبور بہت کرتے ہیں, زبردستی بہت ہے. دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو, اللہ تعالیٰ نہ ظالموں میں سے کرے نہ مظلوموں میں سے کرے, نہ ہم پہ کوئی زیادتی کرے نہ ہم کسی پہ زیادتی کریں, لا عدل اور نہ لا عدل والی کیفیت ہو, ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایک کی بنا لی جائے نا کہ اپنی ہر غلطی کا الزام دوسرے پہ لگا دو, کیا کریں جی اب گھر والے نہیں مانتے, क्या करें ससुराल वाले नहीं मानते, क्या करें ख़ानदान वाले नहीं मानते, तो फिर इसका तो सबसे पहला अगर इत्तलाक अल्लाह के नबी अपनी ज़ात पे कर लेते ना, तो ये दीन आज यहाँ ना पहुँचता। क्योंकि जब आपने कहा था कुल कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, जिस दिन ये पुकार लगी थी तो सबसे ज़्यादा बातें तो आपको अपने ख़ानदान से सुननी पड़ी थी। आपकी बिरादरी ने आपको छोड़ा, आपके बायकॉट हुए, सोशल बायकॉट हुए, शाबे अभी तालिब में 3 साल तक रहे, पत्ते खाए दरख्तों के, लेकिन इस बात से नहीं हटे कि अपनी बात छोड़ के आप बापरस्ती पे आ जाएं। तो हर बंदा अपनी हिदायत का ज़िम्मेदार है, आपको कोई मजबूर तो कर नहीं सकता। और क्या दूसरों के आर्टिकल पढ़ के हम दीन से रुक जाएंगे या गलत काम करने लगेंगे? बाज़ लोग मौलवियों का नाम बदनाम करते हैं, यकीन करें। मैं सोचती हूँ क्या दीन वालों या मौलवियों के कहने पे आपने सूद छोड़ दिया? क्या बेहयाई छूट गई? क्या बुराइयाँ छूट गई? क्या हमने अपनी ज़िंदगियाँ सुन्नतों पर डाल ली? वही शख्स अगर ऐसी बात कहता है बिलफर्ज़, उसके ऊपर बहस नहीं कि क्यों कहता है या क्या कहता है, लेकिन उसी शख्स ने आपको और भी तो बहुत सारी बातें कही होती हैं। एक वीक में अगर आर्टिकल में कोई ऐसी बात आ जाती है जिसका सुन्नत से सबूत नहीं, तो किसी एक वीक में उन्होंने बहुत अक्सर देखिए कि जो बातों पे इत्तफाक है वो तो ज़्यादा है। थोड़ी सी बातें हैं ना जिसमें कोई सोच का फ़र्क जाता है और सोच बदल जाती है, वो सारी मान ली। जब वो नहीं छोड़ी तो फिर ये कैसे छोड़ेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगो, तुम शिर्क और तौहीद में जो बारीक सा फ़र्क तुम्हें पिछली आयतों में बताया गया उसको सामने रख लिया करो। अल्लाह की रज़ा को मानना तौहीद है, और अल्लाह की रज़ा में जब लोगों की रज़ा मिलने लगती है ना, तो शिर्क शुरू हो जाता है। इस्लाम हमें इल्मुल यकीन पे लाना चाहता है, और इल्म यकीनी मानज़ल अल्लाह व इल रसूल है। इसके ऊपर, इसके मुकाबले में किसी जन गुमान ढकोसले किसी की बात को नहीं चलाओगे। दूसरी बात इस आयत से पता चलती है, क्या अपनी गुमराहियों का इल्ज़ाम दूसरों पर रखना छोड़ दें? खुदारा, फ़लाँ ने भटका दिया था, फ़लाँ ने गुमराह कर दिया था, ऐसा ना करो। क्यों? ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़्हतदैतुम। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रोड पे कुछ गाड़ियां जा रही होती हैं, एक ही जगह पे सबको जाना है। कहते हैं चलो एक शख्स सामने लग जाए सब उसको फॉलो कर लेते हैं। 5-6 गाड़ियाँ हैं, कोई शादी है, कोई किसी के घर दावत पे आप जा रहे हैं, या कोई मौका है। सबने ये गुमान किया जो पहला शख्स है उसको रास्ता पता है, बाकियों का भी पता हो सकता है, लेकिन उसको ऑथेंटिक समझ के रास्ता उसके पीछे चल पड़े। अब हुआ क्या कि जो शख्स सामने था वाकई उसको पता था, ज़रूरी नहीं कि नहीं पता होता, कभी हमेशा बदगुमान नहीं होना चाहिए लोगों से, नहीं पता था, बह गया, गलती लग गई, चुक गए, गलती खा ली और बजाय राइट के लेफ्ट ले लिया। अब देखिए पहली गाड़ी ने तो ले लिया, पता था रास्ता, रास्ते पे चल रहा था, अब एक भूल लग गई, कोई गलब आ गया, नींद आ गई, गफलत आ गई, बातों में लग गया, किसी की बातों में आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, हट गया। अब पीछे वालों की क्या जिम्मेदारी है कि उसी की तरह मोड़ लें? और सब मोड़ लेंगे, कौन नहीं मोड़ेगा? सोचिए ज़रा। इज़्ज़तदही तुम, जिसको 100% श्योर है कि जाना मुझे उधर है, वो गाड़ी को ब्रिंक करेगा, लाइट जलाएगा, कहीं इंडिकेटर देगा, हॉर्न करेगा, कहीं उसको फ़ोन करेगा, अल्लाह के बंदे उधर नहीं इधर मुड़ना था। बस ये है जवाब, शर्त ये कि तुम हिदायत पे हो, तुम भटके वो को भी इधर ले आओगे, और नहीं आएंगे वो कहते नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, अच्छा जी बाय बाय खुदा हाफिज़, आप लेफ़्ट पे जाइए हम राइट पे जा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे इलल्लाह ही मर्जीकुम जमीया फ़युनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून। तीसरी चीज़ इस आयत से पता चलती है कि अपनी ये आदत न बनाएं कि दूसरे गुमराहों को देखकर हम भी गुमराह हो जाएं। क्योंकि माशरे का रिवाज ही नहीं, हमारे ख़ानदान में तो कभी किसी ने किया ही नहीं, हमारी बिरादरी में तो कोई है ही नहीं, और आज के दौर में तो मुमकिन नहीं, और मेरी सारी दोस्तें नहीं, अपनी गुमराहियों को यानी दूसरों को हिदायत से दूर दे के खुद ना दूर हो जाओ। अपनी हिदायत का इंतज़ाम करो, खुद इल्म हासिल करो, मानज़ल अल्लाह व इल रसूल। मैं सोचती हूँ 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार तो बंदा अल्लाह के कलाम को पूरा समझ ले, उसकी मर्ज़ी मालूम हो जाए, फिर जितनी मर्ज़ी इंसान दूसरी मर्ज़ियाँ सुने, पूछे, माशरे की पूछे, ख़ानदान की पूछे, और यकीन करें अल्लाह की बात इतनी सच। जो लोग अल्लाह की मर्ज़ी को जान लेते हैं ना, ایک دفعہ قرآن سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو کلام کی بات پوری نہیں سن چکے ہوتے، سطحی باتیں کرتے ہیں، سطحیت کے ساتھ وہ سوچتے ہیں دین کو، وہ دین کو پرکھتے بھی سطحی سوچتے ہیں، ان کی نظر میں یہ کام کہ لا علیکم انفسکم یا برائی کو دیکھ کے اس کو ختم کرنا اس کا من مانا طریقہ ہوتا ہے، اندر علم نہیں جاتا نا تو ظاہر سے انسان غلطی کھا جاتا ہے، تو کہا نہیں تم اپنی ہدایت کا انتظام کرو اور تم اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ جوڑ لو، کوئی شوہر کسی بیوی بی کے لیے، ماں بچے کے لیے، بچہ ماں باپ کے لیے آگ میں کل جانا پسند نہیں کرے گا۔ آج کتنوں کی خوشی کے لیے بھی اگر ہم نے ہدایت کے سفر سے اپنے آپ کو خواہش کے سفر پہ ڈال دیا نا، کل کوئی ایک نہیں آ کے کہے گا کہ اللہ جی ان کو میری وجہ سے چھوڑ دو، کیوں؟ لا تزر وازرہ وزر اخرى، کئی بار یا سورۃ فاطر میں بھی آتی ہے اور پیچھے بھی گزری ہے آگے کہیں، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتی ہے یہ آیت کہ جو کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال لٹکا رکھا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں اور کہیں گے اقرا کتابک، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ اور اس کے آگے آتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جانا تمہیں رب کی طرف ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی بات جب یاد رہتی ہے نا پھر انسان کی سوچ سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ دوسروں کا نام لے کے اپنے آپ کو مشکلوں میں نہیں ڈالتا۔ لیکن جو لوگ نفسیاتی پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، سائیکلوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں نا، ایسے وقتوں میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اور پھر وہ لوگ علیکم انفسکم کو چھوڑ کر دوسری الجھنوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی بات کی گئی، تو اگلی آیات میں ایک دنیا کی پیشی کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ موت کی صورت میں جب ایک شخص آزمایا جاتا ہے۔ شروع میں میں نے ایک بات بولی تھی کہ اس رکوع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے راستے سے روکنے والی کون سی چیزیں ہیں، پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی بے جا سوالات کرنے، اب دوسری چیز ہم نے دیکھ لی باپ دادا کے نام لے کے، یا باپ دادا کا نام تو خیر کیا لینا، آپ یہ کہہ لیں کہ دوسروں کی گمراہی کو دلیل بنا کے اب ہم اپنے آپ کو بھی اس دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب چلیے تیسری چیز پہ، میں پوری آیت پڑھوں گی، یہاں سے لے کے رکوع کے آخر تک ایک ہی مضمون ہے، طویل آیت ہے، دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لگتا ہے بہت لمبی ہے، لیکن یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن کے ترجمے کو غور سے سمجھ لیں تو بات واضح ہے، اس میں بہت تفسیر نہیں ہوتی کیونکہ یہ آیتیں خود ہی تفسیری آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے کہ ساتھ ساتھ پینسل رکھیں اور ایک ایک لفظ کے ساتھ اگر میں کچھ لفظ لکھاؤں یا بولوں تو اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر ایمان کی پکار ہے، یہ ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں جو بندے کو جینے ہی نہیں دے رہے، خواہشوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ، اپنی مرضیوں کے ساتھ، اور سورۃ مائدہ میں تو ہلا کے رکھ دیا گیا انسان کو بار بار، یا ایھا الذین آمنو، ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی اتباع کرنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے اور پھر اس کو نکیل ڈال دی جاتی ہے، او ایمان والو کہاں جا رہے ہو، او ماننے والو کہاں جا رہے ہو، اور آپ بھی اس پکار کو اپنے دل پہ محسوس کیا کریں۔ کیا کہا؟ شہادت بینکم، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل کو گواہ بنا لو، تو شہادت بینکم کیا ہے؟ گواہ طلب کر لو، کسی کو بلا لو، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ اب تصور میں لائیں کہ ایک مسلمان ہے، کسی نان مسلم کنٹری میں رہتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ نان مسلم ہے، جاب پہ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار پہ بھی ہو سکتا ہے، بینک میں جا رہا ہے، سو آن، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہاں اچانک موت کے وقت کیا کیا جائے؟ اس کا علاج ہے، وہ شخص جو دیار غیر میں ہے، جو غیر مسلموں کے بیچ میں رہتا ہے، اپنے اس کے قریب نہیں ہیں اور موت کے آثار شروع ہو گئے، کیا کرے؟ فوراً اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم، دو صاحب عدل لوگوں کو گواہ بنا لے. کیونکہ جب انسان سفر پہ ہوتا ہے یا راستوں میں ہوتا ہے یا جاب پہ ہوتا ہے تو اس کا کچھ مال و متاع اس کے پاس ہوتا ہے. اور یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ نہ سیل فون تھے، نہ پیجرز تھے، اور نہ کوئی ایسے انتظامات تھے کہ ایک منٹ میں خبر ہو جائے اور پولیس گھر والوں کو بلا لے. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی صرف آیت کا مفہوم سمجھیے. کوئی سفر میں ہے، موت کے اثرات ہو گئے، پاس کچھ سامان تھا، اب کیا کرے؟ دو مسلمانوں کو طلب کرے. ذوا عدلن کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے نہ ہوں، ان کا ایمان صحیح ہو، دھوکہ دینے والے نہ ہوں، اور منکم یعنی بہتر ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جائیں. اور اگر نہیں ملتے مسلمان وہاں، او آخران من غیرکم، تو پھر دوسرے بھی دو لیے جا سکتے ہیں. بیسٹ پوزیشن کیا ہے؟ کہ مسلمان ہوں. مسلمان نہیں تو دوسرے بھی ہوں. کیوں مسلمان ہوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا اعتبار زیادہ ہے. جو رب سے وفا کر سکتا ہے پھر وہ بندوں سے بھی وفا کرتا ہے، اور جو رب سے بے وفائی کرتا ہے پھر وہ بندوں سے بھی بے وفائی کرتا ہے. کیونکہ جو محسن کو نہیں مانے گا وہ کسی اور کو کہاں مانے گا. محسنوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا دوسروں کے ساتھ تو دھوکہ زیادہ کر سکتا ہے، اور جو اپنے محسنوں کے ساتھ احسان کا رویہ نہیں رکھتا وہ کسی کے ساتھ احسان کیا کرے گا. بندہ مومن کا محسن رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے احسانوں میں دبا ہوا جب شرک کر کے اس کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تو بندوں کے بھی اعتماد کو نہیں توڑے گا. اسی لیے کہا کہ مسلمان لے لو، نہیں ملتے کوئی بات نہیں، آخران من غیرکم دوسرے لے لو کوئی بات نہیں. یہ ہے دین کی وسعت. پھر دوسروں کو لے لو، اور اس میں بھی ذوا عدلین کی شرط قائم رہے گی کہ نان مسلم ہے لیکن صاحب رائے، اچھے دیکھتے ہوئے سمجھدار لوگوں کو لے لو. انان تم درب تم فل اردی، جب تم چل رہے ہو زمین میں. درب تم کا معنی ضروری نہیں کہ چل رہے تھے، یعنی کام کاج میں تھے، اپنے معاملات کو چلا رہے تھے، تم اپنے کسی بھی کام کسی ذمہ داری پہ تھے. ہو سکتا ہے یہ تمہارا اپنا شہر ہی ہو، ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں ہو، کسی ٹور پہ گئے ہو، جہاز میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، تو یہ ہو سکتا ہے. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر پہنچ گئی تم کو مصیبت موت کی. یہاں مصیبت الموت سے مراد ہے نزاع کی گھڑیاں، موت کے آثار شروع ہو گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت ہوتی ہے یہ، اور موت کا وقت حقیقت میں ایک انسان کی آزمائش کا وقت ہے. شیطان جس نے انسان کو ساری زندگی ہدایت کی طرف آنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی، وہ موت کے وقت پہ بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موت کے وقت کی بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بھی شیطان ایک خیر خواہ، ایک ویل وشر، ایک سنسیئر کے روپ میں سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری مان لو، میں خدا ہوں، میں تمہاری بات مان لو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، یہ پانی پی لو میرے ہاتھ سے، یا مجھے خدا بنا لو. اللہ ہی جانے کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوگا، میری مان لو میں تم سے یہ تکلیف دور کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے فتنوں سے بچانا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری موت کے فتنوں پہ مدد کرنا. اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات پہ میری مدد کرنا. سکر سکر نشے کی حالت ہوتی ہے، بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی. کہا اس مصیبت میں آ گیا، اب کیا کرو؟ اس نے تو ان کو بات بتا دی، بس اب یہاں بات ختم ہے. آپ یہاں ایک دو جملہ لکھ سکیں تو لکھنا چاہیں، اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں. مرنے والے نے وصیت کر دی، چیزیں دے دیں، بتا دیا. اب اس کے بعد وہ لوگ اس کی چیزوں کو، اس کا پاسپورٹ، اس کا بریف کیس، اس کا سیل فون، لائک دس سو آن، جو بھی، اس کو لے کے اس کے وارثوں تک جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ادھر یہاں حذف ہے عبادت، کیونکہ قرآن پاک ماشاءاللہ بہت مجمل انداز میں اپنی بات بتاتا ہے. تو آگے کیا ہوا؟ کیا وہ اس کی چیزیں لے کے اس کے گھر جا رہے ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ تحبسونہما، تم روک لیتے ہو ان دونوں کو. یہ تم کی تا جو ہے نا، یہ کون ہے؟ والی، وارث، اس کے گھر والے. بظاہر ایسے لگ رہا تھا پیچھے مرنے والا شخص ہے، نہیں، ورنہ کبھی آیت سمجھ نہیں آئے گی آپ کو اگر ضمائر ٹھیک نہ لکھے. تم روک لیتے ہو ان کو، کون؟ گھر والے. اب وہ چیزیں لے کے آئے گھر والوں کے پاس، گھر والوں نے ان کو روک لیا. کیوں روکا؟ شک ہو گیا، کوئی چیز کم ہے، کوئی زیادہ ہے، یا کچھ چلو اور میک شور کر لیں، کچھ رہ تو نہیں گیا. کہاں، کب تک روکو؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد تک کے لیے روکو. کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ آپ کے وقت کی کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے جو اگلی وقت ہے. مراد کیا ہوتا ہے کہ نماز میں لوگ ملتے ہیں, مسلمان سارے پاس ہوں گے, اور اگر مسلمانوں کا ملک نہیں تو پھر ان کے ملک کی بھی کوئی نماز ہو سکتی ہے, کوئی ان کی عبادت کا وقت ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوگا, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے. یہ جو ہما کا لفظ پہلے گزرا تھا اور یقسیمان کے اندر جو تثنیہ کی ضمیر ہے, یہ کدھر ہے, ذوا عدل منکم, وہ دو لوگ جن کو وصی بنایا تھا. وصی بنانا کہتے ہیں ان کو کہ جو بندہ کسی کی وصیت کو کیری کرے, ان یہ دونوں قسمیں کھائیں گے. کیا, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو, یعنی ان کے لائے ہوئے مال میں یا ان کی بات میں کوئی شک ہے, تو تم ان سے قسمیں کھلاؤ گے. قسم کے لفظ کیا ہیں, اس کو آپ انورٹڈ کامرس میں لگا لیں, لا نشتری بہی سمنن ولو کان ذا قربا, ہم اس کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدیں گے, یعنی ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں. ٹھیک ہے, بھی ہی کیا ہے ادھر, گواہی, جس کا اوپر ذکر تھا شہادت بینی کو, کہ ہم ذاتی مفاد کی وجہ سے اس شہادت کو نہیں بیچیں گے, خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سے مراد کیا ہے, کہ اگر اس گواہی کے چھپانے کا نقصان ہمارے کسی رشتہ دار ہی کو کیوں نہ ہو, یعنی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات کیا وہ کہیں گے, ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے, یعنی اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے, غلط کام نہیں کریں گے, اور اگر ہم ایسا کریں, اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ, بے شک البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے. یعنی یہ دو کام اگر ہم نے کر لیے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے, یعنی قسم کھا لیں گے, جھوٹی قسم کھائیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. مرنے والے کے ورثہ کو اگر شک ہو جائے کہ وصیت جن کو کی گئی انہوں نے مال میں خیانت کی یا تبدیلی کی, تو نماز کے بعد ان کو روکا جائے گا, دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لی جائے گی. قسم کھا کے وہ کہیں گے کہ اگر ہم اپنی قسم کا عوض دنیا میں کوئی لینا چاہیں, کوئی فائدہ لینا چاہیں, تو ہم گناہ گار ہوں گے اور ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. اچھا, اب یہ بات تو ہوگی, انہوں نے قسم کھا دی, قسم کھا کے سامان دے دیا اور چلے گئے, ختم بات ختم. اب بعد میں کیا ہوا, سامان کھولا, پتہ چلا کہ اس میں کوئی چیز کم ہے. آپ کو پتہ تھا کہ مرنے والے کے پاس زیادہ چیزیں تھیں, کم ہیں. فائن اسیرا, پھر اگر خبر مل جائے, یعنی ارادہ نہیں تھا لیکن خود ہی پتہ چل جائے, کیا, اللہ انہما, کہ وہ دونوں کون ہے, یہ انہما, دوبارہ اس کو وہی لکھیں گے, وصیت جن کو کی گئی تھی موسی, کیا استحق اسمن, کہ ان دونوں نے گناہ کمایا, یعنی حق کو دبا گئے, یہ گناہ میں ملوث ہو گئے, یعنی جھوٹی قسم کھا گئے ہیں. اب کیا کیا جائے گا, فآخرانی یقومانی مقامہما, پھر دو دوسرے کھڑے ہوں گے ان دونوں کی جگہ, کن میں سے, من الذین استحق علیہم الاولیان, جو پہلے دونوں یعنی غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں گے, قریب تر ہوں گے, زیادہ ڈیزرونگ ہوں گے, اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہے. یہ استحق علیہم کون ہے, رشتہ دار, کیونکہ اگر مال مل جاتا تو رشتہ داروں کا تھا نا, اب ان کے رشتہ داروں میں سے دو مسلمان جن کا ایمان, جن کی صداقت زیادہ ہے, وہ کھڑے ہوں گے. فیقسیمانی, تو واضح ہوا کہ یہ دوسرے کون ہیں, اب دو گھر والوں میں سے, رشتہ داروں میں سے مسلمان جن کا حق غصب ہوا ہے, اب یہ کریں گے. فیقسیمانی باللہ, بس وہ قسم کھائیں گے اللہ کی, کیا, لشہادتنا احق من شہادتہما, البتہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے, پہلوں نے کھائی تھی کہ ہم نے کچھ نہیں چھپایا, اب یہ ان کی قسم پہ پھر قسم ڈال رہے ہیں کہ نہیں تم نے چھپایا ہے, اور یہ کہیں گے وما تدینا, اور ہم نے زیادتی نہیں کی, یعنی ہم جھوٹ نہیں بول رہے, کوئی تم پہ الزام نہیں لگا رہے, حقیقتاً تم نے کوئی چیزیں چھپائی ہیں, اور اگر ہم ایسا کرتے, اِنَّ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو ہم ظالموں میں ہوتے. देखिए पिछले दोनों की गवाही के बाद क्या आया था, मिनल आसमीन, हम गुनाहगार होंगे। इधर लफ्ज़ आ गया जालिमीन, क्यों? क्योंकि ये एक तो बेचारे वसीयत लेके आए, चीज़ें देने आए घर में, दूसरा ऊपर अगर हम उन पे झूठ करें, नहीं कम दिए हैं और दो तो जुल्म हो जाएगा ना, ये मतलब है। अब ये सारा प्रोसीजर जो देखने में बड़ा यानी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, ये क्यों है? इससे फ़ायदा क्या होगा, इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? कहा ज़ालिका अदना, ये बात ज़्यादा करीब तर है, अदना दनूब से करीब की चीज़, यानी मोर प्रोबेबल है, ज़्यादा इससे फ़ायदा है, इसकी ज़्यादा उम्मीद है। क्या? अय्या तू बि शहादती अला वजहिहा औ यखाफ़ु अन तुरद ऐमानुम बाद ऐमानिहिम। ज़्यादा तवक्को की जा सकती है कि लोग ठीक ठीक शहादत दिया करें और इस बात से डर जाएं कि कहीं इनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से इनकी तरदीद ना हो जाए, यानी ये दोबारा रिश्तेदारों में से दो लोगों का खड़े हो के ये गवाही देना, कसम खाना क्यों है? ताकि वो लोग जो शुरू में वसीयत जिनको की गई थी वो झूठी कसम ना खा जाएं। यकीन होगा ना कि हम पे झूठी कसम ना पड़ जाए और हम गलत बात कह के अल्लाह की नज़रों में मुजरिम ना बन जाएं। और इन सारी चीज़ों से कौन बचेगा? किसी की हक तलफ़ी, किसी पे झूठी बात कहने, किसी के माल, किसी की जान, किसी की इज्जत को लेने से इंसान कब बचता है? जब दो बातें उसमें होती हैं, क्या? वत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह से डरो, वस्माऊ और सुन लो। ये सुनाने की बात क्यों की? बड़ा अछूता अंदाज़ है। अल्लाह से डरना तो समझ में आता है कि देखो अल्लाह से डरते रहो और कान खोल के सुन लो। क्या? वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह हदों से निकलने वालों को फिर राह नहीं दिखाता, फिर हिदायत नहीं मिलती, ऐसा बंदा फिर हिदायत के सफ़र पे आ नहीं सकता। या हिदायत से मुराद यानी उसको फिर ये मसला नहीं समझ आएगा, फिर ये गुत्थी उसको समझ नहीं आएगी। इसे मुतलिकन हिदायत मुराद नहीं भी लेना, पूरा दीन नहीं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आएगी, और ये बात मैं आपको समझा ही नहीं सकती। इस एक ला यहदिल कौमल फासिकीन में रब हमें पैगाम क्या दे रहा है? चलिए अब इस आयत का एक शान नज़ूल पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बातें जो भी नहीं समझ आई होंगी वो भी आ जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाक़या हुआ था, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल वसाया बाब कौल अल्लाह ताला या अय्युल्लज़ीन आमनु शहादतु, यही आयत जो इसी की शान नज़ूल में है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े के रावी हैं, कहते हैं कि बनू सहम, जिस उर्दू में हम लिखते हैं ना सहम गया फुला, बिल्कुल वही लफ्ज़ है, पढ़ने में सहम पढ़ते हैं इसको, कबीला था एक बनू सहम का, एक आदमी तमीम दारी उसका नाम था और दूसरा था अदी, एक शख्स है तमीम दूसरा है अदी, ये सफ़र पर निकले। ये सहमी ऐसी जगह मर गया जहाँ कोई मुसलमान ना था। तमीम दारी और अदी इसका तरका लेकर आए तो सहमी के वारसों ने इसमें से एक प्याला ना पाया जो चांदी का था और सोने से मुरस्सा था, यानी उस पे गोल्ड प्लेटेड था, सोने का पानी फिरा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम और अदी से कसम खाने को कहा और वो कसम खा गए कि प्याला इनके पास नहीं। कुछ अरसा गुजर गया, फिर वो प्याला बाजारे मक्का में मिल गया किसी सुनार के पास से, उन्होंने कहा कि हमने तमीम और अदी से ख़रीदा है। अब तो जो सहमी शख्स था उसके वारिसों को मसला हुआ, दो शख्स खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि ये प्याला हमारे ही आदमी का है और ये गवाही हमारी सच्ची है। इसी बारे में यह आयत नाजिल हुई। अब आप देखिए कि ये तो एक सिंपल सा वाक्य हदीस की रोशनी में पड़ा है ना, लेकिन कुछ तफसीलात इस वाक्य की और भी मिलती हैं। वो क्या कि बनू सहम का एक शख्स मुसलमान हुआ, इसका नाम बुदैल था, बादाल यारलाम, दो इसके साथी थे तमीम और अदी, ये क्रिश्चियन थे, नसरानी भी थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे। शाम की तरफ एक तिजारती सफ़र पर रवाना हुए, बुदैल वहाँ जाकर बीमार हो गया। जब ठीक ना हुआ तो इसने अपना सारा सामान बांधा और अपने इन दोनों साथियों के हवाले कर दिया। ताकीद की कि ये सामान मेरे वारिसों के हवाले कर देना। अक्लमंद इसने क्या की कि चुपके से अपने सामान की एक लिस्ट बनाकर सामान में नीचे छुपा के रख दी, इनको ना पता चले, और दे दी। एक कीमती प्याला था इसमें जो चांदी का था, उस पर सोने का पानी था, नक्शो नगार बने हुए थे। जब उन नसरानियों ने देखा कि इस सामान में ये चीज़ है तो नीयत बदल गई, ये प्याला सामान से चुरा लिया, बाकी सामान वर्षा के हवाले कर दिया। प्याला जो था वो किसी सुनार के पास फरोख कर दिया। वर्षा ने जब सामान खोला तो सामान की फहरिस्त भी मिली, उसी के मुताबिक चेक किया तो वो कीमती प्याला उसमें नहीं था। अब उन्होंने सामान लाने वालों से पूछा कि मरने वाले ने कोई अपनी चीज़ फरोख तो नहीं की थी, हो सकता है उसे बीमारी के इलाज मुआलजे के लिए ज़रूरत पेश आ गई हो, कुछ सामान बेच दिया हो। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तसल्ली हुई, ख़त्म हो गई बात। वरसा ने मुकदमा अल्लाह के नबी सल्लम की अदालत में पेश कर दिया। अब ये दोनों तमीम और अदी अल्लाह के नबी सल्लम के पास पेश किए गए। कहने लगे कि हमें तो इस प्याले का कुछ इल्म नहीं, और कसम भी खा गए। चूँकि इस बात का इम्कान था कि सामान की फहरिस्त तैयार करने के बाद मैयत ने वो प्याला अपनी ज़रूरत से बेच दिया होगा। देखिए इस्लाम का अदल, लिस्ट मौजूद है, लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि लिस्ट बनाने के बाद प्याला बेच दिया हो। गोया कि शहादत पूरी नहीं हुई, अल्लाह के नबी ने उनको आज़ाद कर दिया, बरी करार दिया। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम का अदल, कैसे मामलों की पड़चोल करता है। अल्लाह तू हमें भी ऐसी तौफीक दे, इतनी समझ दे कि हम अपनी ज़िंदगी के मामलों को इसी तरह से परख सकें। कहा भाई ठीक है, कोई जब तक ये दलील नहीं है कि प्याला था वो बिक गया होगा, ख़त्म हो गई होगी बात। खैर मामला ख़त्म हो गया, वो मुकदमा जीत गए। कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह हक को हक करता है ना, यहाँ भी वो हो रहा है। बुदैल के वारसों ने वही प्याला एक सुनार के पास देखा, पूछा ये कहाँ से आया है। उन्होंने झट से नाम लिया कि ये तमीम और अदी ने बेचा मेरे आगे। अब मुकदमा दोबारा जाता है अल्लाह के नबी की अदालत में। फिर आपने दोबारा उन दोनों को वारसों के सामने बुलाया और दो गवाहों ने कसम दी कि ये प्याला हमारे ही आदमी का है और नसरानी इसमें झूठे हैं और हम अल्लाह से डर रहे हैं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम पे इसका अज़ाब होगा। इस तरह से फिर ये गवाहियाँ असर की नमाज के बाद मस्जिद में हुई और आपने मैयत के वारिसों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। और नसरानियों से फिर इस प्याले की कीमत जो 1,000 दिरहम थी वो मैयत के वारसा को दिलाई। उस वक्त आयतें नाजिल हुई और इसके कुछ अरसे के बाद फिर ये दोनों नसरानी मुसलमान हो गए थे। नहीं, तमीम जो था उसने इस्लाम कबूल किया और इसने ख़ुद भी एतराफ़ कर लिया इस बात का कि मैंने कसम झूठी खाई थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला दुरुस्त था। यानी दोनों में से तमीम ने इस्लाम कबूल किया, इसकी रिवायत मिलती है। लेकिन अदी भी शायद वही, अगर अदी बिन हातिम है तो फिर उन्होंने भी किया था। लेकिन वल्लाहु आलम, कितना खूबसूरत वाक्या है और कितनी अहम बात सिखा गया हमको कि देखो हर हाल में ठीक ठीक गवाही दो। इस वाक्य से अमल की बातें यही है ना कि गवाही ठीक दो और सच्ची दो। हेरा फेरी, गोल मोल बातें छुपाना, ये गुनाहे कबीरा में बदल देता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत है किताबुल ईमान में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपने सहाबा से फ़रमाया क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूँ। सहाबा कराम ने कहा ए अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालदैन की नाफरमानी करना। इस वक्त आप तकिया लगाए हुए बैठे थे, फिर सीधे बैठ गए और फरमाया खबरदार झूठा कौल और झूठी शहादत, खबरदार झूठा कौल और झूठी शहादत। आप ये कलिमात दोहराते ही गए, मैं समझा कि आप चुप ही ना होंगे। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह है ये, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। फिर और इसमें जो बात समझ में आई इस पूरे वाक्य को, क्योंकि कहानी के अंदर से अमल लेते हैं तो फिर बहुत रहनुमाई हो जाती है। पहली बात तो ये है कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। दूसरी बात है कि मौत रास्तों में भी आ सकती है, वक्त का तय नहीं है। تیسری بات ہے کہ بعض دفعہ مہلت اتنی بھی نہیں ملتی کہ انسان کسی کو وصیت دے سکے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ لکھیے اپنے پاس۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ شاید میں گھر واپس نہ آؤں اور میری ڈیڈ باڈی آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچتی ہوں کہ یہاں سے میں خود نکلوں گی یا مجھے کوئی نکالے گا۔ یہ سوچ شیطان آنے ہی نہیں دیتا، اتنا مصروف کر دیتا ہے، ذہن اتنا بزی ہے۔ ہم پولیس مین کے ڈر سے تو گاڑی کی سپیڈ سلو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا نہیں بناتا۔ دوسری بات اس سے جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کتنے خوبصورت ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرنے دیتا۔ دیکھیے زندگی میں اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے نا، زندگی ہی میں اس کا جواب دیکھے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ فیصلے ہیں، صرف انسان کو وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگلی بات جو پتہ چلی وہ کیا ہے کہ رسوائی سے ڈرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولیں چاہے بات کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اور یہی تھی وہ تعلیمات جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ آئیڈیل سچویشن نہ بھی ملے تو جو پاسیبل ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ دو مسلمان نہیں ملتے تو دو غیر مسلم بھی لے لیں، ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلی، کسی چیز کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا مختلف تناظر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سفر کی بات تو یہاں کسی غالب حال کے تحت ہے نا، واقعے کے تحت، لیکن کسی ہاسپٹل میں اگر کوئی مر رہا ہے، غیر مسلم ڈاکٹرز پاس ہیں، تو اس وقت بھی ایسے ہی کام ہو سکتا ہے۔ ایک سوال اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قسم غیر مسلم کیسے کھائے گا؟ تو وہ اپنی زبان میں کھائے گا، اللہ کا تو ہر ایک ہی مانتا ہے نا، پھر اس کے اس ماننے پہ یقین کر لیا جائے، کیونکہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، بندے کا تو بندے سے معاملہ ہی نہیں۔ اور اگلی بات جو ہم نے اس سے سیکھی کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے بچائے، حدوں سے باہر جانے سے بچائے، تاکہ ہم اللہ کی بات کو صحیح طرح سے سن کے سمجھ کے پھر اس پہ عمل کر سکیں۔ الحمدللہ سبق پورا ہوا۔